खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास, खोए खोए हम भी रहते हैं इस जहां के पास। खोया खोया क्यों रहता है आजकल ये दिल, तुम तो मेरी जान समझती हो क्या मेरी मुश्किल। सारी सारी रात जागूं मैं चांद के साथ, बस मेरे लिए आज कल ये मेरे जज्बा। कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना प्यार है। सिर्फ तुमको तुम निगाहों में बसी हो, चाहता हूँ सिर्फ तुमको, तुम तो मेरी आशिकी हो। सारी सारी रात जागूं प्यार है।